ale normalnie już mówi do skarcia, nie? Bo najpierw on przyszedł, najpierw on się pytał, czy czujesz się już dobrze. Myślał na ponad 2 lata. No proszę. No a za chwilę przychodzi z powrotem i tak, więcej tak nie wiem, tata ciebie lubi. Proszę, proszę. Tak, no. tak, tam po świecie przecież przeda. Jeszcze palcem, nie? No, takie małe dzieci. No patrzę na nie, w szoku. Tak, to mojego męża właśnie, jak, bo był czas, że mój mąż chodził do zboru, dopiero później przestał. I wychodził szybko, bo palił papierosy, wychodził szybko, wsiadał do samochodu i sobie siedział, otworzył szybę i tam palił tego papierosa. I Natan, Krzysztofa, naszego pastora, syn jeszcze, wtedy on był mały, miał 5 lat, 6. I podszedł też, tak do, tam dzieci się bawiły, i podszedł i do mojego męża. Też mu tak pogroził palcem, ale jak mu pogroził? Co ty robisz? To się Panu Jezusowi nie podoba. Co ty robisz? Ale to dziecko tak krzyczało. I ja przyszłam później i mówię mąż, wiesz co to dziecko mi powiedziało? Ja mówię, zobacz Pan Bóg cię ostrzega ustami dziecka. No, no i później musiało dojść do tego, że rak płuc, nie? No ale zrozumiał to wszystko, nawrócił się, ale wiedział, że robił, no i to dziecko, Pan Bóg dzieci używa, używa. I on, ono się nie, ale on się nie... Tak. On się nie zezłościł w ogóle na niego, tylko właśnie mówi, jejku, co to dziecko. No. To dosyć tym, co się mu powiedział, nie swoje odpyskowo. Tak, tak, dziecko, no. No tak. Takie sytuacje. Dobrze, jak dzieci chodzą do zboru malutkie, bo potem Pan Bóg ich nie wiadomo kiedy ich użyje, nie? A to było też w tym czasie, jak ja do zboru jeździłem. No ponad 2 lata, no czyli jeździłem wtedy z nim przyjeżdżałem. Mm. Się wydaje, że dzieci nie słuchają, ono się może bawić, a no słucha wszystko. No dobrze, że jeździł. Ten czas kiedyś może to co słyszał, to... A ile teraz ma? Oj, teraz już 12. 12, no ale... On to pamięta, co było. Pamięta. No, w ogóle dużo rzeczy pamięta. Mhm. Też pamięta taki, kto miał, nie wiem, nieco ponad 1,5 roku już i... On pamiętał właśnie, że w lesie już się tam na spacerze był i on tak już... Wtedy on nie mówił biegamy, tylko gamy, wiesz, i biega, nie? I on to pamięta. A mówię, no ale jak? No pamiętam to. No, to jeszcze wam powiem, moja wnuczka też chodziła do zboru ze mną od, dosłownie, jak tylko zaczęła chodzić. Pozwalali, żebym ją brała, no to ją brałam. I ona miała, Paula, chyba 5 lat mogła mieć wtedy. I ona dużo, mieszkałam na Morenie i ona dużo ze mną przebywała. Mój mąż tam pływał, więc ja ją brałam do siebie i nieraz miesiąc u mnie była. I któregoś razu, wiecie co, to było, ona dzisiaj ma 22 lata. No i ona ja ją kąpałam wieczorem w kabinie prysznicowej i ona mówi tak do mnie. Babciu, ja chcę się modlić, pomódl się ze mną, ja chcę przyjąć Pana Jezusa Chrystusa. A ja mówię tak. I ona chyba nie miała jeszcze 5 lat, ale tak około. A ja do niej mówię tak. Paulinka, ale ty nic nie rozumiesz, co ty mi mówisz? Ty musisz najpierw zrozumieć. A ona mówi do mnie tak. Babciu, ja wszystko rozumiem. kłóć się ze mną. No. I później, no nie, odeszła, no, wybrała złą drogę, nie wiesz. No dzieci ma dwójkę i nie wyszła za mąż, tylko że jest z człowiekiem. No, ale on kawaler i no, mam nadzieję, że teraz chcą ślub wziąć, no, więc no, ale jak i ona do dzisiaj to pamięta. Ona mówi, że to było w piątek w kabinie prysznicowej. Ona Pana Jezusa Chrystusa przyjęła jako swego Zbawiciela. Tak, tak. Bo modliła się z nią. Tak, no wtedy jak ona mi tak mówi, że ona wszystko rozumie i ona nalegała. No. Tak. No podobno Maja. Czasami. Ale później też, jak, bo mój tato też się nawrócił i ona nie była ochrzczona. No bo moja synowa była u świadków, potem odeszła od świadków, a mój syn też, no ja nie byłam katoliczką, więc oni tylko ten cywilny ślub wzięli. No i tak nie chodziła do... I mój tato, pamiętam, za nią był trochę podpity i to była Wigilia i za nią tak chodził i biegał, ja cię muszę ochrzcić. Wziął kubek wody, taki półlitrowy, nalał i mówi, ty jesteś diabełek mały, ja cię muszę ochrzcić, ja cię tu muszę ochrzcić. I tak, no to było wszystko w jednym czasie, te pięć, potem sześć, to wszystko i... Pan Bóg ją wiele razy używał. No i tak chodzi za nią, a ona tak ucieka przed nim, ucieka, on znowu z tym kubkiem tak chodzi za nią. I ona w końcu zaczęła płakać i mówi, dziad, aha, ty nie kochasz Pana Jezusa, ty nie kochasz Pana Jezusa. I tak chodził i on tak nękał, tak biegał za nią. A ona w pewnym momencie właśnie się odwróciła, rozpłakała i mówi tak. Dziadku, ja znam Pana Jezusa i kocham. No, mój tato wylał, był podpity tak dość mocno. Wziął ten garnek, przyszedł do kuchni, wylał do zlewu i mówi tak. Otrzeźwiał, słuchajcie, on był całkowicie trzeźwy i mówi tak, ale mi to dziecko powiedziało, ale mi to dziecko powiedziało. I od tego momentu on się zmienił i on zaczął Boga szukać. Potem się nawrócił. Nie? No. Albo mama moja. Też w Sylwestra tam poszłam, mama już chorowała mocno. I ja mówię, a męża mojego nie było, to wzięłam Paulę i pojechałam do rodziców tam. No i byłam i to był właśnie Sylwester i moja mama już nie chodziła, tylko przy chodziku. I siedzi tak i miała różaniec, a Paula wtedy mówi tak, wzięła ten różaniec do ręki i mówi tak, babciu, to była jej prababcia, babciu, różaniec jest zły, jak nie chcesz mi wierzyć, to spytaj babcię Bogusię. Ona ci powie, że różaniec jest zły. Moja mama, jak nie mogła chodzić, słuchajcie, bez chodzika wstała, o własnych siłach uciekła do drugiego pokoju. My żeśmy patrzyli, skąd ona na to siły wzięła. No, skąd ona na to siły wzięła. I już stamtąd nie wychodziła. Ja chciałam tam na noc zostać, ale potem ona się na mnie i tylko mówi tak, oj, ty odpowiesz przed Bogiem za to dziecko. Ty odpowiesz, moja mama tak nie. A potem się sama nawróciła przed odejściem. No to wam opowiadałam, co może nie pamiętacie, co w serce przestało bić, potem Pan Bóg wrócił ją do życia, tak jak we śnie miała. No i Pan Bóg tak ją używał. No poszła swoją drogą, ale ja wierzę, że... Jeszcze Bóg się może upomnieć. Tak, ja tak myślę, bo ona swoje życie powierzyła i to dziecko takie, no, ja też wierzę, że tak. No ja wiem po sobie, jak to jest. Tak? Ale Bóg mnie karcił, jeszcze ja cały czas plecami odwrócony. No widzisz. doprowadził do takiego stanu, że na kolanach zaczął wołać. No, tak, ja tak też myślę, że bo jak to jest szczere takie u dziecka, to tak było z moją Anią. Pan Bóg też tak, no zachorowała na raka, ale no, bo Pan Bóg musi użyć najgorszego sposobu, nie? No a przecież mogła żyć. Wiem, że mogła żyć, ale jak taka była, to Pan Bóg, żeby uratować jej duszę, no musiał. I to często kosztuje właśnie życie, nie? Ale no trudno, niech kosztuje życie. Najważniejsze, żeby dusza była uratowana. To jest najważniejsze, nie? Nie straciła, żeś tylko zyskała. No, właśnie. To ciało tylko straciło życie. Tak. Wiadomo. Ciało już umrze, ale żyje dalej. No pewnie. Czytajmy, kochani. Mateusza 8 rozdział. Ja będę czytał z przekładu toruńskiego. A gdy zszedł z góry, podążały za nim wielkie tłumy. I oto przyszedł trędowaty i oddał mu pokłon, mówiąc: Panie, jeśli byś chciał, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę i dotknąwszy się go, powiedział: chcę, zostań oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony ze swojego trądu. A Jezus powiedział do niego: uważaj, abyś nikomu o tym nie mówił, ale idź, pokaż siebie kapłanowi i ofiaruj dar, który nakazał Mojżesz na świadectwo dla nich. A gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, przyszedł do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i strasznie cierpi. A Jezus powiedział do niego: ja przyjdę i uzdrowię go. A setnik odpowiedział, mówiąc: Panie, nie jestem godny, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony mój sługa. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy. Mówię jednemu: idź, a idzie, a drugiemu: przyjdź, a przychodzi, a swojemu słudze: czyń to, a czyni. A gdy Jezus to usłyszał, pełen podziwu, powiedział do tych, którzy szli za Nim: zaprawdę mówię wam, nawet w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. A mówię wam, wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i spoczną przy stole z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebios. Lecz synowie Królestwa zostaną wyrzuceni w ciemność zewnętrzną. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Jezus powiedział setnikowi: idź, i jak uwierzyłeś, tak niech ci się stanie. I w tej godzinie jego sługa został uzdrowiony. A gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową złożoną chorobą i gorączkującą. I dotknął jej ręki i opuściła ją gorączka. A ona wstała i usługiwała im. A gdy nastał wieczór, przyprowadzili do niego wielu opętanych i wypędził duchy słowem i uzdrowił wszystkich, którzy mieli się źle, aby wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza, mówiącego: on wziął na siebie nasze słabości i poniósł nasze choroby. Jezus natomiast, widząc wokół siebie wielkie tłumy, rozkazał odpłynąć na drugą stronę. I podszedł jeden uczony w piśmie i powiedział do niego: nauczycielu, pójdę za tobą, dokądkolwiek byś poszedł. A Jezus mówi do niego: lisy mają nory, a ptaki na niebie gniazda. Ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by skłonił głowę. A inny z Jego uczniów powiedział do Niego: Panie, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mojego ojca. Ale Jezus powiedział mu: Pójdź za mną i pozwól umarłym grzebać swoich umarłych. I gdy on wstąpił do łodzi, weszli za nim i jego uczniowie. A oto wielkie trzęsienie stało się na morzu. Także fale przykrywały łódź. On natomiast spał. I podeszli jego uczniowie i obudzili go, mówiąc: Panie, ratuj nas, giniemy. I powiedział do nich: Czemu jesteście przestraszeni? O małej wiary! Wtedy wstał, skarcił wiatr i morze i nastała wielka cisza. A ludzie dziwili się, mówiąc: Kim jest ten, że mu i wiatry, i morze są posłuszne? A gdy przybyli na drugą stronę do krainy Gerazeńczyków, wyszli mu na spotkanie dwaj opętani przez demony. Wyszli z grobowców bardzo groźni, tak że nie było mocnego, aby przejść tą drogą. A oto wrzeszczeli, mówiąc: Co nam i Tobie, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu nas dręczyć przed czasem? A w oddaleniu od nich była wypasana wielka trzoda świń. Wówczas demony prosiły go, mówiąc: Jeśli nas wyganiasz, pozwól nam wejść w tę trzodę świń. I powiedział im: Odejdźcie. A one wyszły i weszły w trzodę świń. I oto ruszyła cała trzoda świń w dół urwiska, w morze, i zginęły w wodach. Pasterze natomiast uciekli. I gdy odeszli do miasta, opowiedzieli wszystko i to, co stało się z opętanymi. A oto całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a gdy Go ujrzeli, prosili, aby odszedł z ich granic. Ostatnio dotarliśmy tutaj do 17 wiersza, więc zacznijmy dzisiaj od 18, gdzie Jezus nakazuje swoim uczniom przepłynąć na drugą stronę Jeziora Galilejskiego i czytamy, że przychodzi do Niego jakiś uczony w piśmie i mówi: Pójdę za Tobą, dokądkolwiek byś poszedł. To ciekawe, nie? Bo zazwyczaj ci uczeni w piśmie to tak nie za bardzo. To raczej w drugą stronę. Także tutaj mamy taki, no, jeden z niewielu przypadków, gdzie widzimy, że w pośród tych uczonych w piśmie, tak naprawdę ci uczeni w piśmie tak zwani, to byli po prostu skrybowie. To byli ludzie, którzy przepisywali pismo. To byli uczeni w piśmie. Oni się zajmowali zawodowo przepisywaniem pisma. Bo nie było drukarni. Nie było drukarni, nie było drukarek, więc wszystko się robiło ręcznie. I oni bardzo dokładnie, pilnie przepisywali. W ogóle jak poczytać o tym, z jaką oni starannością to robili, to się w głowie nie mieści. Oni liczyli na przykład wszystkie litery w każdej księdze, wiedzieli, ile jest liter, wiedzieli, jaka jest środkowa litera i potem sprawdzali to, wiecie, czy się zgadza, nie? Czyli liczyli wszystkie litery, czy się zgadzają wszystkie litery, sprawdzali, jaka jest środkowa, jaka jest tutaj pierwsza, jaka jest ostatnia, jakie są te. Mieli takie rzeczy, taki system mieli, wiecie, żeby na pewno dobrze przepisać, nie? I jak cokolwiek się nie zgadzało, to taka, jak już za dużo, bo tam jak było jeden błąd czy coś, to robili na marginesie poprawki, nie? Skreślali, literowali to, po prostu każdą literkę sprawdzali, wszystko literowali. Jak coś się nie zgadzało, to na marginesie były poprawki, ale jeśli były trzy poprawki na przykład na jakiejś tam stronie, to już się ten zwój się nie nadawał. Trzeba było go... Nie, nie palili. Pogrzeb robili. Zakopywali w ziemi normalnie, robili pogrzeb świętej księdze. Nie, nie wolno było palić. Nie? Było zbyt święte. Także to było... Jak dochodzili do słowa Jahwe w Starym Testamencie, to się za każdym razem przebierali, myli się i brali nowe pióro. Za każdym razem. Nowe pirobocianie, albo inne. No, w każdym razie musiało być, wiecie, wszystko za każdym razem. Szli się myć, przebierać i pisać, nie? Że to była taka świętość dla nich była. Imię. A poza tym, to też sprawiało, że oni ciągle byli trzeźwi, nie? Że nie, wiecie, nie zasypiali, nie robili błędów, nie? Tylko ciągle przez to słowo Jahwe to w Starym Testamencie co rusz się pojawia, nie? Więc oni za każdym razem... No, także to niesamowite. Bo oni dużo się mieli. No, skrybowie tak. Także to takie, jak się poczyta o tym, jak oni to robili, to wiecie, nic dziwnego, że tak dokładnie to wszystko przechowali, nie? Przez lata. Że to nie było takie tam, że sobie ktoś tam pisał i tam nikt tego nie sprawdzał. Nie, nie, nie. Najpierw pisali, potem liczyli, potem sprawdzali i tak dalej, i tak dalej. To było tak dokładnie robione. Także to jest super sprawa, nie? No i ci ludzie rzeczywiście dlatego byli nazwani uczonymi w piśmie, bo oni, wiecie, wiele razy przepisywali, więc oni znali to na pamięć wręcz, nie, to pismo. No tam w ogóle jak popatrzymy na język hebrajski, to on też jest taki niesamowity w swojej konstrukcji. Właśnie każda literka ma wartość cyfrową, więc oni też dodawali to, liczyli, ile tam jest, wiecie, jakie są wyniki. No, po prostu niesamowite rzeczy z tym robili. Nie? Jak się o tym poczyta, mówię, to naprawdę dla nas dzisiaj, którzy jesteśmy tak leniwi, powiedzmy, w czytaniu i w ogóle w jakichś takich rzeczach, tak jak tutaj mówił Jerzy, mówi, nie, że policzył, ile razy Jezus występuje, nie? To oni mieli policzone na przykład wszystkie litery, ile tam liter takich występuje w jakimś tam tekście, w jakiejś księdze, ile takich liter jest. Oni mieli wszystko przeliczone, wszystko na piechotę. I wiecie, i w ten sposób pilnowali tego pisma, nie? Więc oni naprawdę znali to pismo, nie? To nie byli ludzie, którzy nie znali tego pisma. I ten człowiek, jeden z nich tutaj widzimy, no, zobaczył w Jezusie, nie wiemy dokładnie kogo, ale mówi do niego nauczycielu. Czyli tutaj uznaje go za kogoś, kto zostaje przez Boga posłany i powołany do nauczania innych. Tak jak mówię, to jest człowiek, który sam jest znawcą pisma, a jednocześnie tytułuje Jezusa nauczycielu. Czyli tutaj jest no, jakieś uznanie jego wielkiego autorytetu. I mówi, pójdę za tobą dokądkolwiek byś poszedł. Wyobraźcie sobie kogoś takiego, kto do nas by tak przyszedł i powiedział, wierzę w twojego Boga. Chcę iść za twoim Jezusem, dokądkolwiek on mnie poprowadzi. Co byśmy mu powiedzieli? No to chodź do pracy. Czy jakieś warunki byśmy stawiali? Czy byśmy cokolwiek tam wymagali od niego? Byśmy się ucieszyli, nie? Rzucili się na szyję. No dawaj, człowieku. Idziemy, nie? A Jezus, zobaczcie, co Jezus robi. Zamiast się ucieszyć, zamiast mu się rzucić na szyję i go do swojej grupy dołączyć, Jezus mówi do niego, jakby zniechęca go w pewien sposób. Mówi, lisy mają nory, ptaki na niebie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by skłonił głowę. I myślicie, czemu Jezus mu coś takiego mówi? Czemu go tak zniechęcać? To takie zniechęcające, nie? Bo Jezus co mu mówi tak naprawdę? Mówi mu, słuchaj, jak za mną pójdziesz, to nie będziesz miał gdzie spać, nie? No, taka jest droga. Tak Jezus mu mówi, że jak chcesz iść za mną, dobra, ale wiedz, że ja nawet nie mam gdzie się przespać. Ja często śpię pod gołym niebem. Jak chcesz za mną iść, no to licz się z tym, że takie rzeczy cię będą spotykać, nie? Czyli to czemu tak na samym początku takie kłody, że tak powiem, mu rzuca pod nogi. My byśmy raczej tak zachęcali, może jak trochę już się oswoi, to wtedy mu powiemy o trudnościach, nie? A na początku to tak będziemy mówili o takich samych dobrych rzeczach, nie? No tak. Nie, no bo zobaczcie jak jest. Jak się dzisiaj na ewangelizacjach często mówi, to się mówi same dobre rzeczy, nie? Jezus ci wybaczy grzechy, Jezus ci pomoże w domu, Jezus ci da pracę, Jezus uzdrowi ci z chorób. Mówi się ludziom takie same superlatywy, żeby tylko ludzie chcieli przyjść, nie? A też nie lubią takich kaznodziejów, którzy mówią całą prawdę. Gdyby mówili coś takiego na początku, słuchaj, pójdziesz za Jezusem, to może nie będziesz miał gdzie spać, może wszystko stracisz, może cię z domu wyrzucą, może wszyscy będą cię nienawidzieć. To co to za ewangelizacja, powiedzą dzisiaj, nie? Człowieku, to nie, co to? Ale widzimy, że Pan Jezus... No, bardzo często, kiedy ludzie tak gdzieś się garnęli do Niego, to On wtedy mówi, zaraz, poczekajcie, nie? I wtedy warunki stawiał, nie? Więc tutaj widzimy, że ta ewangelizacja Jezusa, nie? Myślę, że trochę się różni od tego, co dzisiaj się dzieje, jak tak, no, chcemy tych ludzi tak przekonać, taką ofertę im dać, że tak powiem, żeby, no, nie mogli powiedzieć nie. To jest podobny ten wers do tego, jak Jezus... Kiedy do niego przystąpił taki bogaty człowiek, no. I się spytał, co ma zrobić, żeby wejść do Królestwa. Że ma rozdać swój samochód. Tak, i potem pójść za nim. Dokładnie. Posmutniał. Posmutniał i odszedł, nie? Tutaj nie wiemy, co z tym się stało. Właściwie nic dalej nie czytamy, czy on poszedł, czy on nie poszedł. Tylko czytamy, co Jezus mu powiedział. I to ciekawe, zobaczcie, że do następnego człowieka, który do niego przychodzi, Jezus coś innego mówi. Nie mówi tego samego, tylko czytamy, że podszedł do niego inny, jakiś z jego uczniów, tak? A Jezus i mówi, Panie, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mojego ojca, a Jezus mówi mu, idź i pozwól umarłym grzebać swoich umarłych. Czyli znowu za chwilkę się temu przyjrzymy, ale zobaczmy, że tutaj mamy dwóch ludzi. No jeden jest nazwany uczonym w piśmie, drugi jest jego uczniem już, ale też chce zostawić Jezusa i odejść, by pogrzebać swojego ojca, a Jezus mówi nie, ty masz iść za mną. Tutaj tego nie ma, ale w innej Ewangelii mamy dodane jeszcze, Jezus mówi, ty zaś idź za mną. Więc... No, tutaj widzimy, że jakby Jezus widzi, przed jakimi, myślę, wyzwaniami stoją ci ludzie, z czym ci ludzie się zmagają. Najwyraźniej ten uczony w piśmie, no ten skryba, najwyraźniej dobrze mu się powodziło i nie był przyzwyczajony chyba do spania gdzieś na zewnątrz. Był przyzwyczajony raczej do wygód, był przyzwyczajony chyba do takiego... dostatniego życia i dlatego Jezus mówi mu, że jak chcesz iść za mną, no to możesz to wszystko stracić. Możesz już nie mieć takiego wygodnego życia jak do tej pory. I czy na to jesteś gotów? Nie? Czyli tutaj myślę, że Jezus jest taki, no właśnie to jego sposób zapraszania, by pójść za nim, jest taki bardzo uczciwy. Jest taki, no właśnie, nie jest taki naciągający. To nie jest taka, jaką w cudzysłowie dzisiaj się Ewangelię sprzedaje, jaką się oferuje. No, że tutaj Jezus jest bardzo taki no prawdziwy i szczerze pokazuje, że tak, mówi o wspaniałości Królestwa, przecież on wszystkich zachęca, tak? Mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy. Zachęca, by pójść za nim, naśladujcie mnie, mówi, chodźcie za mną. Tak, ale z drugiej strony też uczciwie mówi, to was będzie wiele kosztowało. Nie? I tutaj pomyśleć o tym, jak myślicie, o co tu chodzi z tym pochowaniem ojca? Czemu Jezus nie pozwala mu pogrzebać ojca? No bo może ojciec jeszcze nie zmarł, tylko że on szedł, żeby poczekać na śmierć ojca i wtedy. Tak myślę. Też myślę, że to raczej nie chodzi o to, że ten ojciec już leży w trumnie i teraz tylko trzeba iść na pogrzeb. Tutaj raczej chyba właśnie o coś takiego chodzi, że on mówi, pozwól mi najpierw odejść, czyli muszę na razie cię zostawić i poczekać, jak ojciec umrze, a jak ojciec umrze, to go pogrzebię i wtedy przyjdę i będę cię naśladował. I tutaj Jezus już mówi nie. Jezus mówi, pójdź za mną i pozwól umarłym grzebać swoich umarłych. Czyli tutaj Jezus mówi, że no, dzisiaj, teraz nie możesz odkładać tego, nie możesz teraz innych spraw przedkładać nad pójście za mną. Nie? I tutaj myślę, że to też jest dla wielu ludzi, no oni chętnie pójdą za Jezusem, ale najpierw jeszcze mają swoje sprawy, nie? Najpierw muszą to załatwić, tamto załatwić, jeszcze z tym się muszą uporać. Tutaj mają jakieś obowiązki, teraz nie mają czasu, bo mają małe dzieci. Potem mają dzieci dorosłe, trzeba w dzieci, no wiadomo, wyprawić, trzeba im pomóc dom kupić i tak dalej, niech zawsze jest coś. Jak człowiek chce, to zawsze się znajdzie. Na razie nie, o, na starość. Ja. Mhm. A nie wiadomo, czy tej starości mógłby się doczekać. Dokładnie. Czyli tutaj widzimy, że takie wymówki i takie liczenie, że kiedyś, no Pan Jezus nie przyjmuje takich wymówek. On mówi, że jeśli teraz nas powołuje, no to teraz musimy za Nim iść i być gotowi zostawić wszystko. Inne rzeczy, no nawet wszystko. Ale tutaj też to ciekawe wyrażenie jest, że pozwól umarłym grzebać swoich umarłych. O co tutaj chodzi? Jakim umarłym grzebać umarłych? Bo w pierwszym przypadku chodzi o chyba fizyczną śmierć ojca, prawda? A w tym drugim, tym umarłym, to raczej nie chodzi, że trupy mają grzebać trupy, nie? Bo to umarli ci, co nie idą za Chrystusem. To ten świat, który nie idzie, to w zasadzie jest umarły. Jak on nie dołączy do Chrystusa, to nie. To ciekawe. Tylko ciekawe, jak Jezus to łączy tutaj, zobaczcie. Mówi, pozwólcie tym duchowo, załóżmy, dodajmy to słowo, nie? Pozwól tym duchowo umarłym grzebać swoich fizycznie umarłych, nie? Umierających. Jakby używa tego samego terminu, ale tak to rozumiemy, że raczej chodzi najpierw o tych duchowo martwych, a potem chodzi o tych prawdziwych umarłych. Którzy też są duchowo martwi. No, swoich, bo jest tak samo. Nie, no, bo no tak, pogrzebać swoich, tak. No. Czyli właśnie, ale tutaj chyba Jezus to celowo tak to układa, żeby nam uświadomić duchową śmierć też ludzi, którzy żyją jeszcze dzisiaj, ale w Jego ocenie są martwi. Nie? Chociaż jeszcze wiele lat mogą właśnie. Mogą pożyć nawet niektórzy kilkanaście czy kilkadziesiąt. Niektórzy 50, ale oni są duchowo martwi. No, czyli tutaj widzimy dwie postawy dwóch ludzi i Pana Jezusa, który tak widzimy radykalnie stawia sprawy. Nie obiecuje czegoś, czego nie może, czy nie chce, czy nie uznaje za słuszne, by zapewnić. I takie mówienie, że jak pójdziemy za Jezusem, to zawsze wszystko będziemy mieli i będziemy we wszystko zaopatrzeni i tak dalej, no jest nieprawdziwe, jest niezgodne z Ewangelią. Owszem, Pan Jezus mówi, że będę z wami, was nie zostawię, nie opuszczę, więc wiemy, że jest wierny tej obietnicy, ale to nie oznacza, że nigdy nie będziemy głodni, że zawsze będziemy mieli gdzie spać i tak dalej. No, widzimy, że wielu naszych braci, wiele sióstr naprawdę ponoszą ogromną cenę pójścia za Jezusem. My mamy naprawdę stosunkowo bardzo dobrze. Jesteśmy w takich komfortowych tutaj warunkach. Nikt nas nie prześladuje, nikt nas nie wyrzuca z domu. Nawet jeśli tam mieliśmy, no tak mówię, wiesz, ogólnie, nie? W sensie z powodu wiary czy naszego pójścia za Chrystusem. Ale oczywiście ja też kiedyś byłem wyrzucony z domu. To, że ja też wiem, jak to jest. Że są takie, no moja mama mnie wywaliła, jak się nawróciłem. Ale to i tak, no, Bóg się faktycznie zatroszczył. No, miałem gdzie tam, babcia mnie przygarnęła i u babci parę lat mieszkałem. Więc Bóg się zatroszczył, ale też było skromnie, też było biednie. Na takim sienniku, pamiętam, ze słomy spałem u babci, bo babcia też skromnie tam miała w domu. No, ale nie narzekałem, dziękowałem Bogu, że mam cichy kąt. I... Myśmy też w rodzinie spali na silnikach. Pamiętam, no tak, że się wymieniało raz w roku słomy. Kiedyś były tak. Tak było, no. Tak. Słomy się tak wyrzucało, tak starą, nową się wkładało, nie? I były takie świeże słomy, bo tamta była jeszcze zamana taka. No, dało się żyć. Ja miałam dobrze. Ja to miałam pewnie dobrze. Zdrowsza tych kanał. Pewnie zdrowsza, tak. Może trochę mniej wygodne, trochę to trzeszczało wszystko i hałasowało, ale się dało żyć. Ja... Tak naprawdę to nie jest ważne. Ja pamiętam, jak ja byłem szczęśliwy, że mogłem po prostu iść za Jezusem. Nie było dla mnie ważne to, że tam śpię na sieniku babci, czy co tam. To wszystko nie miało znaczenia. Więc myślę, że tutaj też jakby to też jest jakiś taki sprawdzian w naszym życiu. Ile jesteśmy gotowi zostawić dla Niego, czy rzeczywiście Go kochamy ponad wygodę, ponad te rodzinne więzy. Tak jak tutaj, no, Pan Jezus wymaga od Niego, by zostawił swojego Ojca, żeby szedł za Nim. On jakieś tutaj ma poczucie obowiązku i zresztą też prawo nakazywało troszczyć się o rodziców. Ale najwyraźniej Jezus mówi, że to Jego powołanie jest pierwsze. Zresztą w innym miejscu mówi, kto bardziej miłuje ojca, matkę, męża, żonę, dzieci, nie jest mnie godzien. Czyli ale to jest takie naturalne, takie logiczne, że tak ma być. No tak, tak. Nie, że nie może nas jakiś członek rodziny odciągnąć swoim na przykład, nie tam, nie wiem, zmusić nas do pomocy, bo ty mi pomóż, bo ty jesteś moim ojcem, nie, ty zostaw te sprawy Boże i tutaj mną się zaopiekuj, na przykład, nie? Niektórzy tak najwyraźniej ulegają takim rzeczom i wręcz twierdzą, że rodzina powinna być pierwsza, nie? Dla wierzącego człowieka, a jednak Pan Jezus mówi nie, że On musi być pierwszy, że rodzina nie może być na pierwszym miejscu. No i to jest jednak wyzwanie dla nas też, bo w wielu miejscach jesteśmy, jest napisane, że kto nie troszczy się o swoich, jest gorszy od niewierzącego, że zaparł się wiary. Więc z jednej strony Pismo nam mówi, że mamy wielką odpowiedzialność za rodzinę, że to nie jest tak, że no, służymy Bogu, więc nie musimy pomagać rodzicom, nie musimy troszczyć się o dzieci. Nie, nie. Tak, jeżeli w ten sposób podchodzimy, to się mylimy. Ale właśnie w sytuacjach, kiedy dochodzi do konfliktu, nie? Kiedy dzieci, czy rodzice, czy krewni by nas w jakiś sposób zmuszali, czy odciągali od nawet służenia. Nawet mąż, żona, nie? No tak, nawet mąż, żona, dokładnie. To czytamy, że nie, że musimy tutaj bardziej kochać Boga. I tutaj jest to właśnie to... Bóg na pierwszym miejscu, a reszta już nie. To jest to, co rozważaliśmy, że w Bożym prawie nawet są rzeczy pierwsze, najważniejsze i są rzeczy, które muszą podlegać tym rzeczom najwyższym. To nie jest tak, że wszystko jest na tym samym poziomie. Że są pewne rzeczy, które w obliczu innych Bożych wymagań mogą być złamane, mogą być przekroczone ze względu na wyższe wartości. I tu jest dla nas wielkie wyzwanie, byśmy wiedzieli, co jest najważniejsze, byśmy wiedzieli, co jest pierwsze, byśmy, tak jak tutaj, mieli Boga nade wszystko. Pan Jezus musi być tym, który stoi jako pierwszy ponad rodzinnymi związkami, ponad właśnie jakimiś tutaj doczesnymi wygodami, potrzebami naszymi i tak dalej. To jest Jego święty wymóg od każdego, kto chce za Nim iść, kto chce Go naśladować. I myślę, że dla wielu ludzi dzisiaj no, taka ewangelizacja od razu by ich, że tak powiem, usunęła z grona tak zwanych chrześcijan. I że niestety przez tą ewangelizację, którą dzisiaj mamy w Kościele wielu ludzi, którzy nie są prawdziwie uczniami Jezusa, którzy chcieli po prostu zbawienia z grzechów, którzy chcieli jedynie no, nie pójść do piekła, a pójść do nieba po śmierci. Więc ich decyzja jest decyzją samolubną tak naprawdę. Jest wyłącznie decyzją, która ma zapewnić im lepszą przyszłość. Tutaj na ziemi już nawet, bo wielu tak dzisiaj głosi, że jak uwierzysz, to ci tu na ziemi będzie lepiej, a później w wieczności no, to już dostaniesz wszystko. No i tutaj jednak widzimy, że to jest jednak jakieś fałszowanie Ewangelii. To jest nie do końca wierne temu, co Pan Jezus naucza. Musimy tutaj naprawdę się pilnować, żeby mówić prawdę, żeby głosić prawdziwą Ewangelię, bo czytamy, że ta Ewangelia ma moc. Ale właśnie na ziemi będzie nam lepiej, bo w przypadku jakiegoś chaosu, jakichś rozruchów, my mamy pokój duszy. Nie? Dzięki temu, że, tak. że trzymamy się Pana Jezusa, niezależnie co się dzieje, jesteśmy spokojni, nie wpadamy w panikę. Tak. No więc właśnie, nie. to jest część tej dobrej nowiny, tak no. najbardziej, więc to powinniśmy mówić o tym pokoju w sercu, tak. o radości w Duchu Świętym, o pocieszeniu, o Bożej obecności z nami, o przebaczeniu grzechów. To wszystko jest prawdą, tylko że nie unikajmy też tych rzeczy, które towarzyszą. Pan Jezus mówi, będziecie w nienawiści u wszystkich. Tak jak mówi, mnie nienawidzili, tak będą was nienawidzieć. Więc też musimy powiedzieć, słuchaj, jak pójdziesz za Jezusem, to pewni ludzie będą cię nienawidzieć. Możesz mieć problemy w rodzinie, możesz mieć problemy w pracy, możesz mieć w różnych miejscach. Jak chcesz być wierny Jezusowi, to licz się z tym, że będziesz miał problemy. I wtedy zobaczyć, czy ten człowiek rzeczywiście poważnie traktuje to, co, że Jezus jest największym skarbem, że Boża droga jest najlepszą drogą, czy też ten człowiek tylko sobie kombinuje, żeby no, dołożyć do tego, co już ma, jeszcze więcej. Nie? No to wielu sobie, tak, jak plakietkę sobie przyszywa po prostu. I... Więc tutaj... Dodatek do swojego chrześcijaństwa. No, myślę, że te słowa naprawdę tak, no, koniecznie musimy poświęcić Królestwu Bożemu, Królestwu Niebios. Nie? Tak. Jest napisane, tak jak wcześniej czytaliśmy w tych przypowieściach, Pan Jezus mówi, Królestwo Boże jest jak perła, którą człowiek jak znalazł, to wszystko sprzedał. Wszystko. Żeby tylko... A, to później będzie. No, ale to żeśmy jakiś czas temu omawiali te przypowieści Pana Jezusa. Że właśnie to jest takie bogactwo, że jeżeli naprawdę zrozumiemy, jakie to jest bogactwo, no to jesteśmy gotowi wszystko oddać, żeby tylko to zyskać, nie? I to jest konieczne, byśmy no też tak ludziom to prezentowali, że słuchaj, jak chcesz Jezusa, no to On ci daje wszystko, ale też wszystkiego od ciebie wymaga. I możesz stracić na ziemi tutaj wszystko. Może tak być, nie? Jezus nie mówi... że tak może tak się stać, że możemy wszystko stracić, ale ważne, żebyśmy duszę zachowali. A jeśli zyskamy wszystko na tej ziemi, a duszę stracimy, no to mówi, jaką wielką szkodę poniesiemy. Nie? No to wtedy już wieczne potępienie. Ja. Ale ci, którzy są no, wybrani, czy też idą za Jezusem, to oni są spokojni, oni się nie martwią tym. Tak, to jest nasze świadectwo. Teraz ta epidemia, nie? Ta pandemia. Wierzący, jeśli to zobaczycie, wyprostujcie się, podnieście i nie, poczekaj, nie martwcie się. Nie martwcie się. Nie? Nie wpadajcie w panikę, w jakieś tam lęki. Nie? Bo nic się nie dzieje bez wiedzy Boga, bez tego, który nas zaprasza do siebie. Nie? Też no, wybiera nas, nie? Ale no. faktycznie tacy musimy być, nie tylko mówić słowami, tak, ale to musi się zgadzać, muszą ludzie to widzieć w nas, tak, nie? Tak. I wtedy jesteśmy to, dopiero... No to jest tak, że Bóg po prostu w ten sposób prowadzi. Że ty wiesz, się znajdujesz, idziesz za Nim, się znajdujesz w tej sytuacji i On cię wtedy pociesza cię, prowadzi cię, posila i będziesz... I będziesz szedł do przodu. I to myślę jest największym świadectwem tak naprawdę, bo jak się dobrze człowiekowi powodzi, no to być łatwo być jest szczęśliwym i wesołym i zadowolonym. Natomiast w tych doświadczeniach, w tych próbach, w tych zmaganiach, kiedy wtedy zachowujemy wiarę, kiedy wtedy ten pokój przewyższa zrozumienie i my jesteśmy spokojni, wiemy, ufamy Bogu. Nie, to jest świadectwo. Myślę, że to jest najsilniejsze świadectwo dla ludzi tego świata, kiedy naprawdę trwamy przy Bogu w tych najciemniejszych godzinach. Ja pamiętam takie świadectwo misjonarza, który tam w jednym kraju głosił właśnie Chrystusa I ci tubylcy obserwowali go, ale po prostu nikt się nie nawracał. I w końcu ten misjonarz już taki był zdesperowany, tam wszelkimi sposobami próbował im tłumaczyć, głosić. A oni słuchali, ale nikt się tam nie kwapił. I zaczęły mu dzieci umierać. I jedno dziecko mu zmarło. I drugie dziecko. Już nie pamiętam, czy ta żona mu zmarła, czy nie. W każdym razie, jak mu te dzieci zmarły, to ci zaczęli się nawracać. I on pyta ich, czemu wcześniej nie chcieliście się nawracać? Czemu dopiero teraz, jak moje dzieci poumierały? A oni mówią, no bo wcześniej to widzieliśmy, że ten Twój Jezus jest dobry do życia, ale chcieliśmy zobaczyć, czy On jest też dobry do śmierci. Nie? Tak, no. I dla nich to, że On właśnie z wiarą, ze łzami, ale z wiarą, z dziękczynieniem chował te dzieci, to dopiero ich przekonało, że ten Jego Jezus jest, się nadaje też do śmierci. Także czasami mówię, takie są paradoksalne jakieś wydarzenia. Nam się może wydawać, że gdzieś człowiek ponosi klęskę, że gdzieś tutaj wszystko się sypie, a wtedy Bóg zaczyna w niezwykły sposób działać. Nie? To tego używa. Dzisiaj też miałem taką sytuację, wiesz, przez telefon z Mateuszem rozmawiałem. Z synem. I wiesz, i to się dowiedziałem, to po prostu, wiesz, się rozpłakałem. No a wtedy też właśnie Bóg zaczął już tak dotykać, że i że tylko, wiesz, nic innego już tylko uwielbiać. No i niesamowite. Wiesz, no dzięki temu już miałem siłę normalnie, wiesz, tutaj pracować, ja już malowałem przecież i normalnie funkcjonować, jakby jeszcze, no jakby sam, no nawet lepiej niż jak zadzwonił, to nie było tak jak później. Wiesz, niby przychodzi, wiesz, ból, łzy, ale też posilenie właśnie. Dzięki Bogu. Później mamy właśnie taki przykład takiego duchowego, znaczy tak, tutaj mamy taki przykład fizycznego sztormu, ale myślę, że ta sytuacja no, jest takim obrazem naszych też życiowych sztormów. Oczywiście ktoś z nas kiedyś może też znaleźć się w dosłownym takim miejscu, ale tutaj widzimy to, jak oni płyną tą łodzią i uczniowie no, wpadają w panikę, kiedy pojawia się ta burza. Tutaj dosłownie jest właśnie trzęsienie, czyli tam być może było to spowodowane jakimś nawet trzęsieniem ziemi, które się objawiało takimi ogromnymi falami, nie wiemy. W każdym bądź razie Jezus sobie śpi spokojnie, a oni mówią, Panie, ratuj nas, giniemy. I zobaczcie, Jezus pyta, czemu jesteście przestraszeni? To takie, no jak czemu? Przecież takie, taka, no to byli rybacy, wielu z nich doświadczeni, to nie byli jacyś ludzie, którzy nie wiedzieli, co się dzieje. Ale to ciekawe, że Jezus tak pyta ich o coś, tak jakby, no co wy się boicie? Nie? Skąd to pytanie? Ludzie małej wiary. Ja myślę, że tutaj jakby ta właśnie ta pewność Jezusa, że On jakby wszystko już wie do przodu, tak? On wie, że On idzie do Jeruzalem, że tam zginie i że ci wszyscy, którzy są z Nim, nie zginą. On ma tą totalną pewność, że tutaj nic im nie grozi, że w ogóle co by się nie działo, to w ogóle nie jest żaden problem. Ale oni tego nie rozumieją, oni tego nie widzą. Więc oni widzą okoliczności, no i wpadają w panikę. I myślę, że my podobnie, no, że z jednej strony czasami mamy taką pewność, że jesteśmy w Bożych rękach, że nic nam się nie może stać tak długo, jak Bóg na to nie pozwoli, że On wyznacza długość naszych dni. I myślę, że mamy takie momenty, kiedy po prostu wiemy, tak, jest okej, okay. Jesteśmy spokojni, nie boimy się niczego, ale przychodzą takie momenty, że nagle pojawiają się problemy, pojawiają się jakieś zawirowania, coś nieprzewidzianego się wydarza i wtedy ogarnia nas, myślę, też nieraz strach i panika I no, zaczynamy wołać, Panie, ratuj nas. To dobrze, jak się zaczynamy tak modlić, dobrze, jak zaczynamy wołać Go. Giniemy, ratuj nas. Jest taki psalm 107 i tam, jak kiedyś pływałem przez pewien czas i ten fragment przeczytam. Mhm. Ci, którzy zeszli na statkach na morze, którzy prowadzili handel na wielkich wodach, ci widzieli dzieła Jahwe i Jego cuda na głębinach. Powiedział i powstał wiatr burzy, podniosły się jej fale. Szli w górę ku niebu, schodzili w otchłanie. Ich dusza truchlała w nieszczęściu. Zataczali się i chwiali jak pijani, a cała ich mądrość przepadła. Wtedy zawołali do Jahwe w swej niedoli, a On wyprowadził ich z pognębienia. Sprowadził burzę do ciszy i uspokoiły się jej fale. Ucieszyli się, że stanęły i zaprowadził ich do uprawnionej przystani. Niech wysławiają Jahwe Jego łaskiem i Jego cuda dla synów ludzkich. Niech Go wywyższają w zgromadzeniu ludu i chwalą Go w Radzie Starszych. Tak jest. No. I tutaj mamy podobną sytuację. Kto pływał, to naprawdę jeszcze pływał. Tak jest. Naprawdę wiecie, jak są fale, a statek nie jest duży, na oceanach. To podnosi się na fali, podnosi. Potem w dół, nie? Podnosi, jak jest fala, przychodzi. I potem fala chodzi w dół, nie? Leci się na dół i tam tylko aż tak. I wszystko w górze te fale obok, nie? A wtedy tak. Niektórzy. To tak, ale jest takie, że naprawdę może... Ja nigdy się nie bałem. Ja byłam w takim krótkim rejsie z moim mężem i właśnie statek był pusty i taki sztorm był wielki i tam nie, że podnosiło, tylko kładło na bok. O, tak i tak. I w koi jak spałam, to nie tak prosto, tylko tak trzeba było. Tak w poprzek. O, tak. I wtedy, nogami w dół. Tak i tak. A umyć się, i to 2 dni trwało, umyć się, to nalewałam sobie do wiadra wody, trzymałam się tej rury i się tak ochlapywałam. Ojej, jakie to było straszne. Ja tam aż tak była żona radiooficera. Jejku, ona leżała, brała tabletki nasenne, a i tak spać nie mogła i się tak bała strasznie. No, i okropne. Właśnie jeszcze to jest... A mąż też był kucharzem, to garki zaształowane, to wszystko tam się, tak się wylewało, no takie sztaby, to wszystko się tam wylewało, ale on i tak gotował, a tam rzadko kto przychodził jeść, on gotować musiał, a to potem było wylewane, bo ludzie nie mogli jeść, nie? Mało ludzi jadło, no i to tak 2 dni było. Okropne. Jak kiedyś na indyjskim te bulaje to się tak topiły aż... W stronę Singapuru 7 dni był sztorm, ale 7? Było tak, że żadnej chmury, nic, słońce się ciło, a statek cały czas w dół i do góry, na dół, no, góry, to jest góry, taki jeden. No, szliśmy pod wiatr, nie? Ja pływałem raz do Szwecji, pierwszy raz, jak to miałem właśnie za granicę, tym krom rozbańskim. I też tak? Szedłem do granity, od ściany, co do sobie. Meble to latały, nie? Nie, meble są przykręcane. Ale nie, są w restauracjach, nie? Meble są przykręcane, tam od stołu mają ten, na podłodze jest i tak normalnie linką albo do podłogi. Się, bo ja byłem po taki plaster, żeby nie mieć ten, zawrot długowy, nie? Tak. Uciskowy taki jest na telefonice. I te, jak wracałem, to mówię, od ściany do ściany. No jeśli nie mocowali, to... Ale nie zawsze przez sztormy się mocuje wszystkie. Nawet one normalnie są zamocowane, nie tylko hotele czasami wszystkie są. Wszystkie zamykają automatycznie, żeby nie można było wyjść na ten, na pokład. Może jest straszne, to pięknie, nie? Się widzi latem, ludzie sobie, ale to jest... Jest to taka siła, że ja widziałem... Straszna siła. Dziennik, jak kontenerowiec, potężny kontenerowiec płynął, to fale były wyższe od tego statku. Dom Heweliusz to był, nie? To no. No to na Bałtyku, niedawno jak byśmy płynęli gdzieś tam z Japonii na Bałtyk, to mówimy, no nasze jezioro, ale też potrafi dać. Słuchać, wiesz, tam, dobrze, ale to są, tam jakieś statki, czy co tam się odzywało. No, Jezioro Galilejskie też niby jezioro, ale to też było morze, nie? To tak nazywali je jeziorem albo morzem galilejskim, ale tam ponoć właśnie zdarzały się takie niesamowite sztormy, gdzie ludzie ginęli. Nie? To było znane, to jezioro, że potrafiło z chwili na chwilę zmienić się aura i wydawało się, jest czysta, spokojna woda, a za moment już jest taka burza, że no, jest niebezpiecznie. No bo ich te łódki to były łupinki. No tak, to też były, wiadomo, to nie były wielkie statki, nie, to były łodzie, więc na łodzi to wiadomo, niebezpieczeństwo jest dużo, dużo większe. W każdym razie Jezus tutaj mówi, po pierwsze, czemu jesteście przestraszeni, czyli jakby z jednej strony oczekuje, że oni będą ufać, że no, kiedy On jest z nimi, to nic im nie grozi, że tutaj jest z nimi ktoś, kto no, ma najwyraźniej taki, no, jest pod Bożą ochroną, jest pod absolut. Widzieli już Jezusa w sytuacjach, gdzie tam chcieli Go ukamienować i tak dalej, i Jezus przechodził, bo to jeszcze nie nadeszła Jego godzina, jak powiedział, nie? Nie byli w stanie Mu nic zrobić i widzieli różne cuda przecież. Tutaj ciągle Jezus uzdrawia, czyni takie niesamowite rzeczy, wypędza demony, więc najwyraźniej widać, Jezus oczekuje od nich jakiegoś no, większego zaufania, wiary. Mówi o małej wiary, tak? Albo o małowierni, jak w innych przykładach, czyli tutaj gani ich jednak brak wiary, brak zaufania. No i wstaje, skarci uboże wiatr i nastała wielka cisza od razu, nie? Więc to też musiało być niesamowite, kiedy po takim sztormie Jezus po prostu wstaje, nakazuje tym żywiołom uciszyć się i nastaje wielka cisza. No i oni czytamy, że dziwią się, mówiąc, kim On jest, że Mu i wiatry, i morze są posłuszne. Więc tutaj ewidentnie no, gdzieś to się im nie mieściło w głowie, że ktoś może stanąć i powstrzymać w jednej chwili taki sztorm. Więc myślę, że tutaj no, po raz kolejny mieli okazję zobaczyć Jego chwałę, zobaczyć coś niezwykłego w Nim, chociaż znowu nie ma tutaj dalej komentarza. To jest ciekawe, jak Biblia właśnie w takich sytuacjach no, nie rozwija dalej tematu, tylko nam tak rzuca takie hasła, pokazuje nam coś, co się wydarzyło i dalej mówi, myślcie sami. No, ale w tych uczniach, którzy to doświadczyli, to mi to pozostało już do końca życia. Nie? No, jeszcze mieli swoje dalej wątpliwości. Czytamy nawet po zmartwychwstaniu, czytamy, że niektórzy wątpili. Więc to nie było tak, że oni już od tej chwili pozostali niewzruszeni i pełni wiary. Na pewno była to dla nich lekcja wiary. Na pewno było to dla nich przeżycie i doświadczenie, które, no, mam nadzieję, pozostało z nimi do końca. Ale to tak jak z nami. Ile razy przeżyliśmy różne cuda, doświadczenia Boga, a później przychodzi kolejna próba i to nie jest tak, że już o, tam się nic nie... bo kiedyś już tego doświadczyliśmy. Myślę, że każde jedno doświadczenie jest kolejnym wyzwaniem, by wołać do Boga i znaleźć u Niego tą siłę, znaleźć tą wiarę w naszych sercach, by się nie załamać, się nie poddać, nie ulec po raz kolejny w doświadczeniu tej niewierze. Bo myślę, że to tak niestety z nami jest, że choćbyśmy nie wiadomo, ile przeżyli, ile cudów widzieli, jak mamy tych Izraelitów na pustyni, ile oni cudów widzieli w Egipcie, nie? Wyszli z takich cudów, a za chwilę nie było wody i już tam mamrotali, już marudzili, już chcieli Mojżesza kamienować. No po prostu co rusz, codziennie jedli mannę, a oni ciągle tam marudzili, jeszcze narzekali, nie? No, mięsa im się zachciało, czosnku, cebuli, ogórków, nie? Po prostu no właśnie to w naturze ludzkiej jest, nie? Że gdzieś człowiek nie umie jednak stać mocno w wierze, że mimo takich doświadczeń, tak jak oni przecież takie, mówię, cuda dopiero co oglądali, a tutaj przychodzi kolejne doświadczenie i oni, totalna panika. Nie? No, ale też jest to okazja, by Pan Jezus objawił im swoją chwałę w pośród tego doświadczenia. I tutaj myślę, że jest to jedno z takich wydarzeń, w których z jednej strony wiemy, że Pan Jezus był tylko człowiekiem na ziemi, w takim sensie, że nie działał jako Bóg, tylko działał jako człowiek. Czytamy, że we wszystkim polegał na Ojcu, ze wszystkim modlił się do Ojca i czytamy, że Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą. Czyli te rzeczy, które czynił, czynił w mocy Ducha Świętego, w mocy Boga jako człowiek, nie jako Bóg. A z drugiej strony tutaj ci uczniowie mówią, kim On jest. Czyli te doświadczenia, które Jezus, te cuda, które Jezus robi, w jakiś sposób też o Nim coś mówią. Chociaż Pan Jezus mówi, wy, którzy wierzycie we Mnie, też będziecie takich rzeczy dokonywać, a nawet większe. Więc wiemy, że niektórzy Jego uczniowie podobne rzeczy czynili w mocy Ducha Świętego. Niemniej jednak to wszystko już odwołuje się do Niego samego. On jest jedyny, pierwszy, który takie rzeczy czyni i który w ten sposób też objawia swoją chwałę. W Ewangelii Jana czytamy w tym drugim rozdziale, jak Jezus zamienia wodę w wino, czytamy, że ten pierwszy cud Jezus dokonał, aby objawić uczniom swoją chwałę. Czyli tutaj też widzimy Jego chwałę w tych cudach, które czyni, w tych niezwykłych wydarzeniach, tak jak tutaj. I dlatego oni też dziwią się, kim On jest, że Mu wiatry i morze są posłuszne. Tak jak tu Jerzy czytał z tego psalmu, czy w innych miejscach czytamy w Starym Testamencie, że to Jahwe jest Panem morza, On jest Panem wiatrów, to On rządzi tymi wszystkimi żywiołami. Że Bóg mówi, tam czytamy w psalmie, że mówi do morza, tylko dotąd możesz podejść i ani dalej kroku, nie? On ustanowił te granice morzu i tak dalej, więc tutaj też myślę, że ci uczniowie mówią, tylko Bóg ma taką moc, nikt inny nie ma takiej mocy nad żywiołami, kim on jest. Chyba, że Bóg komuś udzieli takiej mocy, dokładnie. No i co sobie udzieli. Tak jest, Jemu udzielił, ale też widzimy, że oni jakby patrzą na Niego i zastanawiają się, kim On jest, nie? Że ma taką moc, że po prostu staje, nakazuje, bo wiemy, że my dzisiaj też możemy to spróbować, ale ilu z nas się to uda? Ilu z nas wyjdzie tutaj i niech powie, śniegu, przestaj padać? Chyba, żeby taka była Boża wola, nie? Chyba, żebyśmy wiedzieli. Ale ja wiem, że niektórzy chrześcijanie próbują takich rzeczy, próbują chodzić po wodzie, próbują rozkazywać deszczowi, żeby zaczął padać, czy tego, z różnym rezultatem. Ale to jest wystawianie Pana Boga na próbę. Nie, na pewno, jeżeli to wynika z ich własnej chęci, to jest tak, jest wystawianiem Boga na próbę i ośmieszaniem czasami wręcz Boga. Natomiast, mówię, to takie rzeczy niektórzy wierzący też doświadczali, jeśli to było z Bożego powołania, i to było częścią jakiegoś Bożego planu, ale mówię, generalnie gdybyśmy z czymś takim sami się zetknęli, to myślę, że też byśmy byli wielce zdumieni, nie? I gdybyśmy widzieli taką Bożą moc działającą przez człowieka. Co to by się działo, gdyby ludzie mieli mieć tak? To byśmy dopiero mieli chaos. Tak. To nie do przerobienia na tej ziemi. Na pewno nie z takimi ludźmi, jakimi my jesteśmy, nie? Właśnie. Więc na pewno to jest właśnie wyjątkowe tutaj, że Bóg jeden sobie jedynie zachowuje tą pełną suwerenność nad żywiołami i wszystkim. W każdym bądź razie tutaj ci uczniowie ewidentnie są zdumieni. Zastanawiają się i myślę, że my też powinniśmy zastanawiać się, kim On jest. W każdym bądź razie przychodzą teraz na drugą stronę do Gerazeńczyków, kraina Gerazeńczyków, czyli to jest kraina pogan. Tutaj znowu Jezus przeprawia się na stronę pogan. To jest po tej wschodniej stronie jeziora, tak. Czyli oni przepłynęli z zachodu. Z tej strony właśnie Galilei. No i tutaj czytamy, że wyszli mu na spotkanie dwaj opętani przez demony. Pewnie wiecie, że w innych Ewangeliach, w innej Ewangelii jest mowa o jednym tylko opętanym. Jak myślicie, z czego wynika ta różnica, że tutaj jest dwóch opętanych, a w Łukasza chyba czytamy o jednym opętanym? Te same wszystkie fakty są, te same świnie, to samo wydarzenie, a tu jest dwóch, tam jest jeden. O co chodzi? Ja się zastanawiałem. Wiesz co? Myślę, że to jest dosyć proste. Myślę, że było i dwóch, tyle że jeden z nich najwyraźniej był takim dominującym, że ten drugi może nie był aż taki groźny, aż taki charakterystyczny i dlatego jeden z ewangelistów po prostu pominął tamtego, skupiając się na tym jednym, w którym ewidentnie było coś jeszcze bardziej demonicznego. Tak myślę, to oczywiście jest tylko jedno z możliwych wyjaśnień. Natomiast myślę, że to jest możliwe, że często widzimy takie właśnie różnice w pewnych szczegółach, w opisach ewangelistów, bo oni skupiali się na jakimś tutaj głównym fakcie. Główny fakt był taki, że Jezus wypędza te tysiące demonów, stado świń ginie w morzu, bo to się wszystko zgadza w jednej i w drugiej Ewangelii, te rzeczy się zgadzają, natomiast się nie zgadza tylko liczba tych opętanych. I tutaj myślę, że to jest tylko i wyłącznie kwestia... No, może nie widział tego drugiego. Też jest to możliwe. To jest właśnie, są różne jakby możliwości, nie? Tłumaczenia tego, że tutaj... Łukasz w ogóle Łukasz, nie chodził z Jezusem. Właśnie, Łukasz... Tylko z opowiadań. Z Piotra. Piotr najprawdopodobniej Łukaszowi przekazywał, więc on też mógł to zredagować w ten sposób, że po prostu napisał, że jeden. Tutaj Mateusz był naocznym świadkiem i on mówi o dwóch. Natomiast Łukasz, który pisze z relacji Piotra, pisze o jednym, więc Piotr też myślę, że pamiętał dwóch, ale mówię, może mówił o jednym, bo ten jeden na nim zrobił wielkie wrażenie, albo właśnie ten jeden był jakiś bardziej, mówię, agresywny i tak dalej. Trudno pisze, powiedzieć. Że byli bardzo groźni, tak, czyli oni. Tak. No tak, ale jak masz jednego groźnego i drugiego słabego z nim, to też będą groźni. Bo to tak, jakbyś miał Goliata i byś miał jego giermka, którzy wychodzą naprzeciwko ciebie, no to mówisz... To już jest takie, no, swobodna interpretacja. No tak, tak. Nie ma. Nie, no ale jak masz bandę bandytów groźnych i tam dwóch, trzech takich słabeuszów, między nimi chudziaków, ale też, wiesz, będą... Ale będą groźni, będą wszyscy groźni. I oto tak wrzasnęli. No. Co mam i tobie, Synu Boga? Tak. Przyszedłeś tu dręczyć nas przed czasem. Nie. Mówię, nie wiemy do końca, więc tutaj na pewno nie mamy jakiejś... Bo to demony były w nich. Tak. Demony były w nich. No tak, jak tak. Ich dużo było, to ja nie wiem, jak to tak jest, że w dwóch osobach było tych demonów wielu. No tysiące tutaj. A że te demony wiedziały, no tak, tysiące przed... świń były, nie? To spada, tutaj w tym nie czytamy, ale w innej Ewangelii jest, czytamy, że tam było dwa czy cztery. Dwa tysiące, tak? Z tego co pamiętam, dwa. Ja kojarzę cztery. Ale... Co, na jedną świnię przypadał jeden demon? Niewykluczone. Może nie. Może wystarczyło, że tam w kilka weszły i reszta ruszyła razem z tamtymi, ale niewykluczone, że to były też... No. Ale macie one gdzieś... znają czas. W Mateusza, widziały... w Marka 5. W Marka, tak? W piątym rozdziale jest i jeszcze w Łukasza w ósmym. A, czyli tu i tu. Łukasza 5 od 1 do 20. To zobaczmy, jak tam jest Marka. Marka 5 ile? Marka 5 od 1 do 20. Jest ta sprawa opisana. Okej. Okay. Łukasza 8. Tak, tutaj też nie jest powiedziane. I tu jest powiedziane... Tu jest jeden właśnie. Tu jest o jednym człowieku. Marka. Łukasza 8 rozdział. W Marka jest jeden. I też tutaj nie powiedziane, ile tych świń. Od 26 do 39. Proszę. A nie, tu pisze. Było około 2000, przepraszam. Tu jest Marka. Tak, 2000. Marka 5, 13. Tu jest powiedziane, że było około 2000 Marka tych świn. 5, 13. No, a zobaczmy jeszcze Łukasza. 8. Od 26 do 39. 8. Do 39. 26. Mhm. Tutaj też jest jeden. Tutaj nie jest powiedziane, ile było tych. No, czyli tylko z Marka się dowiadujemy, że było 2000. Tutaj jest powiedziane, że było ich dużo, że było duże stado świń. Legion. Tak, mowa jest o legionie. To legion, no to jest... Legion to wydaje mi się, że właśnie liczył chyba kilka tysięcy żołnierzy. Nie wiem. Znaczy, masz tam jakieś objaśnienie, Jerzy? No, patrzę, nie widzę. Mniejszy to tam był. Nie ma tutaj chyba objaśnienia. Mi się daje, że legion to był właśnie 4000. No. No, także tutaj te inne rzeczy nam się zgadzają. Właśnie różnica jest w ilości tych ludzi opętanych, ale mówię, tego typu różnice no, mogą być oczywiście dla kogoś argumentem, że tutaj są jakieś rozbieżności czy sprzeczności. Natomiast mówię, jak słucha się świadków w sądzie na temat tych samych wydarzeń, to dokładnie tego typu właśnie są zjawiska, że jeden człowiek w ogóle na przykład nie widział tego drugiego, w ogóle jakby dla niego widział tego jednego, który był blisko niego albo coś takiego i tak się, że tak powiem, przejął, że totalnie jakby nie był świadomy obecności drugiego na przykład, nie? A ten drugi, no jak, nie widziałeś, że ich było dwóch? No nie, ja tylko tego jednego widziałem. Więc to jakby to są normalne ludzkie relacje. Ja jakieś zdarzenie miałem. Byłem w Kauflandzie, co dopiero robiliśmy, jak z Jolą pojechałem. I wyjeżdżamy z tego Kauflandu. Ja patrzę, z lewej strony pędzi jakiś samochód, ale mówię, zdążę przed nim. Patrzę na prawo, nie ma nic. I ruszam, jadę, nie? A Jolą mówi, stoi, jedzie samochód. I faktycznie on zwalniał, co prawda ja też ruszałem, to by było najwyżej stróżka, ale ja nie widziałem w ogóle tego z lewej. Tamtego światła widziałem, a tych nie, jeszcze pytałem, czy on miał światło włączone? Miał, a ja spojrzałem, nie widzę, pusta jezdnia. Tylko, że już było ciemno, nie? No, to dokładnie. I tak, człowiek ma percepcję naprawdę taką ograniczoną. I to ci naukowcy, którzy się tym zajmują, czy ci, którzy te rzeczy badają, to mówią, że człowiek czasem nie widzi. Naprawdę nie widzi rzeczy, które takie puszczano w filmy, to może widzieliście. Była jakaś sztuka i tańczyli na scenie i w pewnym momencie w tle przeszedł niedźwiedź. Z tej widowni niewielu osób widziało. Nikt chyba. Chyba nikt nie widział. Nie widział, nikt nie zauważył tego, a potem pokazali to jeszcze raz ten jej. Tak, już, jak już wiedzieli, tak, to wtedy go zobaczyli. A tak jak nie wiedzieli, w ogóle nikt go nie zauważył. Tak. No. Ale to było specjalnie. Specjalnie, to było takie właśnie doświadczenie, żeby pokazać, jak ludzie skupiają się na czymś i nie widzą czegoś, co jest tak oczywiste, nie? Bo to nie było tak, że tam mignął. Tylko on normalnie przeszedł tam i nikt go nie zauważył. Nikt w ogóle. No tak, tak, nie? Na podświadomość. Tak, ja myślę, że masa jest takich rzeczy, z których my sobie nie zdajemy sprawy, nie? Że to jest przygotowywane. Taką sytuację w kinie, gdzie ludzie oglądają normalnie film i tam niewiele osób sobie kupiło popcorn, nie? Do tego filmu i powie, nie? I te same osoby poszły jeszcze raz do tej sali. I prawie co parę osób zostało takich, które nie kupiły. To jest działanie na podświadomość, że oni stają w klatkach filmu reklamę czy coś. Informacje właśnie. Frytki, popcorn, coś takiego. I człowiek nawet tego nie zarejestruje okiem, nie? A mózg to złapie. Tak, bo tam leci 24 klatki na sekundę. Tak, i to oni jeszcze przerywają każdą klatkę, żeby nie widać było tych drgań, tak, nie? To w normalnym filmie, a w telewizji to zrobili 100 razy, ale klatek nadal jest 24 zdjęć, nie? Mm-hmm. Tylko tak są. Tylko teraz już jest inaczej. Teraz. Już to nie jest 24 zdjęcia, tylko kiedyś było, nie? Chyba tak. No tak, jak filmują, to teraz już nie wiem. Teraz jak filmują, to pewnie też teraz taką samą, ale tego nie jestem pewien, nie? Wiem tylko, że są te obrazy podświetlane 100 razy, nie? Nie wiem tam ile jest zdjęć. Aha, już wiem, jeszcze jedna jest taka rzecz. Jak było kiedyś 24 klatki były, to teraz wykorzystuje się i te filmy jakby leciały w kinie jeszcze z kliszy, to były 24, ale w telewizji ze względu na częstotliwość prądu jest 25. I ten film, który w telewizji leci zawsze jest krótszy o 1,25. Nie? Tego się nie zauważa, ale ze stoperem w kinie można zmierzyć. Jeśli te same lecą ten, to w telewizji jest krótszy. Nie? O tą 1,25 czasu. No, w każdym bądź razie, mówię, tego typu różnice możemy spotkać w Ewangeliach i one, jakby też to stwierdzenie, że był tam opętany, jest prawdziwe, tak? Jeśli było ich dwóch, no to było ich dwóch. Natomiast, mówię, żadna z Ewangelii nie podaje nam fałszywych informacji, po prostu mamy niepełne informacje. To, co tutaj mamy, też jest niepełną informacją. Tutaj też nie mamy wszystkich szczegółów, mamy wybrane szczegóły, które są nam podane. I akuratnie tutaj mamy więcej szczegółów. Mamy szczegół, że ich było ich dwóch, a nie był jeden. W innych Ewangeliach mamy zawężone to do jednego z nich najwyraźniej, ale mówię, sytuacja jest nadal prawdziwa. Świadectwo każdego z nich jest prawdziwe, tyle że tamto jest cząstkowe, a tu jest pełniejsze. A co do na przykład liczby świń, tamto jest pełniejsze, bo tutaj nie mamy na przykład podanej liczby świń. Czytamy tutaj o wielkiej trzodzie świń, to co jest prawdziwą informacją, ale tam jest bardziej kompletną informacją, bo czytamy, że było ich około 2000, nie? Czyli tam już mamy bardziej szczegółową informację, więc to nam tylko pokazuje to, że tutaj nie ma sprzeczności, jest tylko kwestia szczegółowości, ile szczegółów jest podanych, więc myślę, że czytając Biblię musimy być tego świadomi, że to, co mamy zapisane w Biblii, zawsze jest wybiórcze. Bóg nie podaje nam wszystkich informacji na każdy temat, po prostu wybiera to, co uważa, że jest nam potrzebne. Oczywiście. Porównywać, uzupełniać i wtedy mamy pełniejszy obraz, a jednocześnie też widzimy, jak to świadectwo, które Bóg zawarł w swoim Słowie, jest świadectwem Bożym i jest świadectwem ludzkim. Że Łukasz to troszeczkę inaczej to ujął, Mateusz to troszeczkę inaczej ujął, Marek to troszeczkę inaczej ujął, ale dalej mamy to samo świadectwo, tak? Ten sam cud, to samo wydarzenie, ale ujęcia są inne, również ze względu na to, no, że pewne szczegóły są inne i też w niektórych przypadkach, niektóre na przykład wypowiedzi Pana Jezusa są inaczej ujęte, dlatego że te Ewangelie były kierowane do innych ludzi. Co, przypomnienie? Tak, przypomnienie, zaraz koniec. Więc mówię, to też jest dobrze wiedzieć, żeby nie dać się podejść takim ludziom, którzy wykorzystują takie rzeczy. Różnice i mówią, tak, i mówią, tu wiele to, sprzeczności w Biblii i tak dalej. To nie są sprzeczności. Po prostu są jakby inne relacje tego samego wydarzenia. I tak jakbyśmy kazali nam dzisiaj napisać, co było dzisiaj na spotkaniu, gdybyśmy mieli to napisać, pewnie byśmy byłyby rzeczy wspólne, ale niektórzy by się bardziej o tym rozpisali, niektórzy by może w ogóle to pominęli, nie? Ktoś inny by o tym powiedział, więc jakby to jest całkiem normalne, nie? Że tak relacjonujemy. Nie to, że ktoś nas kłamie, po prostu dla nas coś było ważniejsze, coś tam dla nas bardziej poruszyło, coś lepiej zapamiętaliśmy i o tym będziemy mówić, ale mówię, świadectwo jest prawdziwe. To jest stworzenie przez Pana Boga. Dokładnie. To się tak bardzo dużo widzimy i cieszymy się tym światem, ptaszkami. Ja dzisiaj nawet filmowałem, jak od Andrzeja wracałem, to na drzewach, gdzie się ptaszki śpiewały. Normalnie jakieś tak, śpiewały, wubelki, a ja właśnie tak. Ja tylko zastanawiałam, że ptaków nie ma, a ty słyszałeś. Mogę tutaj zapytać. Ja mam ten, tam mogę wpuścić, jak skończymy to, puścić, ja. Zobaczysz. A u mnie nie ma ptaków? Tam, gdzie ja mieszkam, ja mówię, co się z ptakami stało? Nie ma ich. A to mi dzisiaj poleciały do Jerzego. Nie, nie, że co? Nie, ja to przy Andrzeju. A. No. Bo ja się martwiłam, że coś z ptakami się stało. Batman wygrał z... Adamowi to też wysłało. Zasypało naszego Jakuba Wejchera. Oj, faktycznie. Ojejku! No bo wiatru nie było i ten śnieg tak osiadał, nie? Tak, powiększyłem trochę, wiesz. No, no, no. Wiatru nie było, opadał śnieg na drzewach, takie też. No, no. No tak, takie te opady są, nie? Że... Ja. Może spróbujmy dokończyć tutaj, jeszcze nam parę wierszy zostało. Czytamy, że oni wrzeszczeli, mówiąc: co nam i Tobie, Jezusie, Synu Bożym? Znowu, jak porównamy, co w innych Ewangeliach jest, tam też mamy nieco inaczej to ujęte. W jednym jest Święty Boży, w jednej z Ewangelii, ale jakby podobna jest idea, tak? Jakby co mamy, co nam i Tobie tutaj w tym dokładnym tłumaczeniu, czy co mamy ze sobą wspólnego, tutaj różnie to tłumaczą. W każdym bądź razie, no, jakby oni zarzucają Jezusowi, że On nie ma do nich prawa, jakby w pewien sposób. Mówią: przyszedłeś tu przed czasem nas dręczyć. No właśnie. Czyli jakby mówią: to jeszcze nie jest czas, żeby nas dręczyć. Czemu Ty tutaj przyszedłeś? O co Tobie chodzi? Oni też są w krainie pogan, pamiętajmy, nie? No czyli tak, tutaj... Ten czas to co? To wtedy, kiedy przyjdzie Jezus na ziemię, tak? To będzie ten czas? No właśnie, to jest ciekawe, co one mają na myśli, nie? Co one... Dlaczego mówią przed czasem? Bo Jezus przyszedł... Albo wtedy, kiedy Jezus wstąpił do... po śmierci do piekiel na te trzy dni. Tam nie wygląda, żeby dręczył jakieś demony czy coś. Raczej tutaj chyba chodzi o jego ostateczne przyjście na sąd, kiedy czytamy, że szatan będzie związany i wrzucony do jeziora ognistego i też wszyscy zbuntowani aniołowie będą, czytamy, dla nich zachowane są najgęstsze ciemności, że one będą w więzach przez wieki, w najgęstszych ciemnościach jakichś otchłani. I tutaj zresztą w tej Ewangelii nie ma, ale w innej Ewangelii jest tam, że one go proszą, żeby ich nie posyłał do otchłani. Czyli tam jest też takie wyrażenie. Błagały go, prosiły go, żeby nie odsyłał ich do otchłani. Nie? To też jest ciekawe, czy Jezus miał wtedy możliwość i czy miał moc wtedy posłać je do otchłani, skoro one go o to błagały, no, dobrze, żeby tego nie robił. Do tych świn, tak? No, świnie... tak jak one go prosiły, więc jakby te świnie się rzuciły z bliska, no. Do i zginęły, tak. No. I co z tego? A demony? Nie, no demony nie zginęły przecież. Raczej nie sądzę, że one giną, tak, no. Tak. One po prostu spowodowały ich śmierć, spowodowały właśnie to to całe no, zamieszanie i też widać, że ci ludzie na początku z tego miasta no, wystraszyli się i wręcz kazali Jezusowi odejść. Prosili go, żeby odszedł, więc widać, że no, gdzieś całe to zajście na tym etapie okazało się być takim, no, z jednej strony ci ludzie zostali uwolnieni i w innej Ewangelii też czytamy, że jeden z nich prosił Jezusa, żeby mógł z nim pójść, a Jezus mówi: nie, idź tam do nich i opowiada, jak wielkie rzeczy Bóg ci uczynił. I on, czytamy, że poszedł i opowiadał, co Jezus mu uczynił. Czyli tutaj widzimy, że ten człowiek składa świadectwo o Jezusie i później, jak Jezus ponownie przychodzi do tej krainy, bo w Ewangelii dalej czytamy, że Jezus znowu tam przychodzi, czytamy, że oni go przyjmują z otwartymi ramionami. Czyli to świadectwo tego człowieka, czy obu tych ludzi, no, na przestrzeni jakiegoś czasu, który upłynął do powrotu Jezusa tam, spowodował zmianę. Natomiast tutaj, na tym etapie, wydawałoby się, no, że o co im chodzi, że powinni się cieszyć, nie? Że przecież taki cud, tutaj ludzie zostali tacy niebezpieczni, uratowani. Tylko tyle świn poszło, no właśnie, do morza. Ale mogli se wyłowić i mieli dużo wieprzowinki, nie? No, więc tutaj mamy pewien taki... Myślę, że tu kilka rzeczy jest ważnych. To, co tu jest ważne, to, że jeden człowiek, czy dwóch ludzi jest ważniejszy niż 2000 świn, nie? Że jednak jakkolwiek, no, dzisiaj mamy obrońców praw zwierząt i dbamy o zwierzęta, i dobrze, powinniśmy dbać, to są Boże stworzenia, to jednak widzimy, jaka wartość człowieka, nie, jest ponad, że tutaj Jezus mówi: idźcie w te świnie, demony, niech demony wejdą w 2000 świn nawet, ale żeby ten jeden człowiek czy dwóch ludzi było uratowanych, nie, to nam pokazuje, no, wartość człowieka ponad zwierzęta. Dzisiaj, jak tam mówią ci wszyscy, jak oni się nazywają, co wierzą w ewolucję, ewolucjoniści, że pochodzimy od zwierzaków i właściwie niczym się od nich nie różnimy, tylko jesteśmy bardziej wyewoluowani. To jest to bzdurą totalną. Bóg nas uczynił na swój obraz i podobieństwo i mimo naszego upadku, jednak w oczach Bożych człowiek ma większą wartość niż jakiekolwiek zwierzę. I tutaj myślę, że no to też nie możemy dzisiaj dać się ogłupić tym ludziom, którzy próbują nam wciskać, że to pochodzimy od zwierząt. Mniejsi mówią, bo zwierzęta, tak, nie? To nawet niektórzy katolicy święci tak uważali, nie? Że Franciszek. Chyba tak, chyba on tak mówił. Ale poszli teraz dziecko do szkoły, pójdzie na biologię. Nie, no tak, to tego... Dziecko odpowie, że człowiek jest od małpy. Później pójdzie na religię, tak, powie to samo i dostanie jedynkę. No, jest to mącenie w głowach, no, na pewno tym dzieciom. Myśmy też przez to przechodzili, więc... Ja jak pierwszy raz usłyszałem, że to jest od małpy, to mówię do mamy, to jak ja mówię, to jeszcze do małpy, z małpami co? No, taka abstrakcja, że w ogóle nie do pomyślenia. No, nie wiecie, do dzisiaj te wnioski Darwina nazywają się teorią. Teoria... Tak, ale jest przedstawiana w wielu miejscach jako fakt. Jak obejrzysz te różne National Geographic, czy Discovery, czy inne, no to tam ciągle mówią o tych milionach lat, o tych ewolucyjnych procesach i jakby to tak, nie mówią jako teorii, mówią o tym, jakby to było faktem, jakby to było niepodważalnym, zbadanym, dowodnionym faktem, co wiemy, że tak nie jest. Było nie tak dawno, stulecie teorii Darwina. Stulecie, nie? Stulecie. Z Bogiem, Paweł. Dzięki. Także Jezus tutaj ewidentnie po raz kolejny objawia swoją moc i chwałę i widać, że te demony na Jego słowo no, muszą opuścić tych ludzi. Ciekawe jest to właśnie, że jakoś taką negocjację w ogóle prowadzą i że Jezus, jeśli miał taką moc, jeśli to było możliwe, żeby ich wypędzić do otchłani, to pytanie jest, dlaczego ich zostawił tu na ziemi? Mogło być 2000 mniej demonów na ziemi, nie? Lepiej chyba byłoby na tej ziemi bez 2000 demonów. Ile zdecydował, tyle jest. No właśnie. Czyli jakiś cel jest tych demonów na tej ziemi i najwyraźniej w tym czasie, w którym my żyjemy, to nie jest tak, że no, my mamy taką moc, czy ktokolwiek ma taką moc, żeby ich wypędzić wszystkich z tej ziemi, tylko musimy niestety toczyć ten bój do końca tych czasów, a wiemy, że u kresu czasów ich aktywność wydaje się jeszcze bardziej nabierze na sile i spustoszenie no, będzie większe. Więc no, znowu można nam się to nie podobać, ale te wszystkie takie chrześcijańskie cyrki z deptaniem demonów i z wypędzaniem i wiązaniem szatana z jakichś miast, krajów i wypędzaniem wszystkich, no jest chyba nie bardzo biblijne, że jest to niezrozumienie tych fragmentów Pisma, które mówią o związaniu, ale mówią o w konkretnych przypadkach, tak jak tutaj Jezus związuje i wypędza te demony z tych ludzi, natomiast to nie oznacza, że już wypędza je w ogóle z tego świata, w ogóle pozbywa się ich wpływu na kogokolwiek, cokolwiek. Tutaj widzimy, że one wychodząc z tych ludzi, wchodzą w te świnie. Prawdopodobnie, kiedy wypędzane są dzisiaj z ludzi demony, nadal szukają sobie jakichś innych ludzi, czy miejsc, czy jakiegoś no, pola ich dalszego demonicznego działania. Nie? Więc tutaj... Dlatego za demony nie może się brać ktoś, kto nie ma opieki Bożej, bo ten demon może w niego wejść. Na przykład, no, takie też były też przypadki. Wiele demonów, nie, i potem ten niby egzorcystą... Ale tak jak kiedyś był głośno właśnie w takim przypadku, to po 3 lata temu, ponad nawet może, to był taki przypadek w Polsce, że też w jakimś domu tam właśnie niby coś tam się działo, że tam nawet przedmioty latały. Tak. No i wiesz, i to mimo mogli sobie z tym poradzić, nie? Tam jakiś egzorcysta katolicki przyjechał, się modlił, dostał kłódką w głowę i wyszedł stamtąd, on mówi, weźcie się, pakujcie, tu nie ma co, tutaj nie da rady, nie? Potem przyjechał z jakiś kościół, niby chrześcijański, coś, nie wiem, jakiś Zoe, nie wiem, czy ty wiesz, co to jest. Zoe w Sopocie jest taki, tak? Nie no, znam. No i że, ale że z takiego właśnie, nie, dwie, ale że nie z tego Sopotu, tylko z innej miejscowości, nie? Przyjechał tam jakiś pastor. Mhm. Tam chyba ze 3 godziny się modlili. Nie? Mhm. A potem on wyszedł, stamtąd mówił, no to możecie już wracać. Nie? I to mu, że na końcu tam jeszcze krzyż się wrócił do góry nogami i wtedy wszystko weszło. Hmm. No, z pewnością te sprawy demoniczne są bardzo rzeczywiste i myślę, że dzisiaj wielu ludzi jest nadal pod wpływem różnych demonicznych mocy. My nie zawsze to tak odczytujemy. Dzisiaj myślę, że to się... Już kończymy, Jerzy, będziemy już kończyć. Myślę, że dzisiaj to często jest właśnie nazywane jakimiś tam problemami psychicznymi, emocjonalnymi. I pewnie w wielu przypadkach tak jest, ale w niektórych przypadkach myślę, że to są nadal no, sprawy demoniczne. I tak jak tutaj widzimy moc Pana Jezusa nad demonami, Jezus też do swoich uczniów mówi, że daje im taką moc, by deptać po tych skorpionach, wężach. I Jezus mówi, że ci, którzy w Niego wierzą, będą wypędzać demony. Więc tutaj myślę, że no i my winniśmy się modlić o to, żeby Bóg dał nam taką moc i jeżeli by tutaj przyszli jacyś ludzie, czy gdyby na naszej drodze stanęli tacy ludzie, no żebyśmy mieli tą moc i odwagę, żeby w imieniu Jezusa pomóc tym ludziom, wypędzić te demony z nich. Jakkolwiek tutaj wiemy, że są te zagrożenia, o których mówimy, że czasami jak człowiek sam nie stoi mocno w wierze, to rzeczywiście może sobie narobić problemów. Jak tych 7 synów nie tam było. No. Cztery. Tak. No, więc tutaj na pewno to nie są rzeczy do zabawy. Natomiast my, jeśli wierzymy w moc Boga i jesteśmy w Jezusie, to Biblia mówi, że zły nie może nas tknąć. Więc tutaj też mamy te zapewnienia, że przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. I inne miejsca, które wyraźnie nam mówią, że jakkolwiek szatan może nas próbować podchodzić, kusić, atakować i to robi, to jeśli w Jezusie przeciwstawimy mu się, no to musi odstąpić. Nie ma nad nami mocy. Ważne, żebyśmy my mieli zbroję, serce czyste, zbroję Bożą na sobie i trwali w Nim. I wtedy rzeczywiście możemy mu się przeciwstawić. Więc tutaj myślę, że ta historia pokazuje nam właśnie też, zastanawiam je do dzisiaj, jak niektórzy tam takie jakieś długie sesje toczą, tych walk z demonami, nieraz przeciągające się w dni, tygodnie, a nawet miesiące. Nigdzie nie widzimy w Ewangeliach czy w Dziejach Apostolskich, żeby coś takiego miało miejsce. Raczej widzimy no, Jezusa, który nakazuje demonom wyjść. Słowem, nie? Nawet się i odchodzą i od razu. I to samo się dzieje w przypadku Dziejów Apostolskich. Tam też mamy przypadek. Z wielkim krzykiem, na przykład. Tak, nie? Tak. Ale jakby nie ma takiej walki, nie ma takiej jakby jakiejś wielkiego zmagania, które no, dzisiaj dostrzegamy. I pytanie, czy jest to zmaganie wynikające ze słabości człowieka i jego wiary, że tyle czasu muszą się zmagać, czy jest to jednak coś innego, czy jest to po prostu jakaś coś, co ma pozór tego, ale tym nie jest. Ja nie wiem, ja nie mam tutaj zdania do końca w tej sprawie, ale powiem szczerze, że mnie takie zastanawiają jakieś takie egzorcyzmy, które przeciągają się mówię, w tygodnie, w miesiące. To mnie jakoś... Co innego jak tam, się modli tam chyba 3 godziny, ale się modlili tam? Nie, no tak, co innego jak się modlili, wielbili Boga czy coś, no. Mówię, no tutaj jakby patrzę na to, co jest napisane. Nie? Tutaj się nigdzie nie wydaje, żeby Jezus tam godzinami walczył z nimi i tam wypędzał, no tak, i one z nim. Nie ma takiej nie, opcji w ogóle. Po prostu on nakazuje. Tak jest. On nakazuje i one wychodzą. I to samo jak w Dziejach Apostolskich, tak tam Paweł tą kobietę z duchem wieszczym nakazuje jej i ona od razu, demon wychodzi. Nie? Tam nie ma jakiejś walki, nie ma jakiegoś szarpaniny. A dzisiaj jak tam na YouTubie wejdziecie i popatrzycie sobie wypędzanie demonów, to tam po prostu takie cyrki się dzieją, że to naprawdę, no tak mówię, jakoś bardzo to dla mnie nie mieści się w tym, co czytam w Nowym Testamencie. Ale ja ostatnio zacząłem czytać Generałowie Wiary, tak to zapisałem, no, taką książkę i tam Wesley, Jan Wesley wyrzuca, ale on nawet sobie może za bardzo nie zdawał sprawy i to znaczy chyba zdawał, ale opisuje, że ten autor tej książki opisuje, że wyrzucił mnie, ale ten demon krzyczał, przeciwstawiał się. No, krzyczeć mógł, ci te też tutaj wrzeszczały. Więc to, że coś tam się jakby dzieje, jakaś manifestacja jest, ludzie padają, coś tam się dzieje, no to tak, bo tutaj też widzimy różne przypadki. Mamy tego chłopca, którego Jezus tam wypędza demona i on pada na ziemię jak martwy na przykład. Nie? I też czytamy, że z wielkim krzykiem z niego wychodzi. Więc no, są takie ewidentnie. Ale miałbyś też wielu takich, którzy niby demony mieli wypędzać, ale Jezus im powie, że nie znam was. No właśnie. W Twoim imieniu przeniesiła cuda. No, więc na pewno też nie brakuje różnych takich... Są tacy, którzy faktycznie głoszą takie rzeczy, że to głos na głowie się jeży, nie? A niby w imieniu Jezusa wyganiali demony. No właśnie. Więc tutaj na pewno musimy być ostrożni. Tak, tak, tak. Więc musimy być ostrożni z takimi rzeczami. No i tutaj wszystko badać, tak jak Słowo Boże mówi. Nie poddawać się tylko temu, co widzą nasze oczy i temu, co czasami może być zaaranżowane, co może być sfingowane, co może być jakąś pewną formą manipulacji emocjonalnej czy takiej osobowościowej. Są pewni ludzie, którzy mają słabą jakąś tam osobowość i łatwo jest niestety no, takim złym ludziom się nimi posługiwać i w jakiś sposób kreować obraz swojej własnej duchowości. Więc tutaj myślę, że naprawdę w tego typu sytuacjach no, trzeba bardzo ostrożnie podchodzić i spokojnie przyglądać się, badać te rzeczy, modlić się też o Boże zrozumienie, co robić, jak się zachować. Natomiast na pewno nie możemy się bać tych zjawisk i tych ludzi, jeśli by na naszej drodze stanęli. Tutaj musimy wiedzieć, że większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. I diabeł nie powinien być dla nas obiektem lęku. Nigdzie Biblia nie mówi, że mamy się go bać. Mamy się tylko Boga bać w taki właściwy sposób. Natomiast jemu mamy się przeciwstawić i go zgromić i mocno trzymać się naszego Pana, w którym jest moc do wypędzania też demonów. Pomódlmy się, kochani, jeszcze na koniec. Dziękujemy Ci, nasz Panie, za te słowa Ewangelii, w których widzimy Twoją moc, by uzdrawiać chorych, wypędzać demony, uciszyć burzę, dokonywać cudów. Panie, modlimy się, byś i dzisiaj w tej mierze, w jakiej jest to dla nas przeznaczone, w jakiej my możemy dzisiaj być uczestnikami Twojej mocy w Twoim Kościele. Panie, modlimy się, byśmy byli ludźmi wiary, byśmy nie wątpili w Twoją wszelką moc na niebie i na ziemi, tak jak obiecałeś, że ją masz i że jesteś z nami do skończenia tego wieku. I też obiecujesz, że jeśli wierzymy w Ciebie, możemy modlić się, możemy oczekiwać Twojej interwencji, Twojego działania, Twojego zwycięstwa nad demonicznymi mocami, wszelkimi żywiołami tego świata i przeciwnościami. A jednocześnie mówisz nam, że podążanie za Tobą wiąże się z cierpieniami, wiąże się z wyrzeczeniami, wiąże się z odrzuceniem, niezrozumieniem, Panie, modlimy się, byś pomógł nam przyjmować całą Ewangelię, przyjmować te cudowności Ewangelii, te aspekty miłosierdzia, Twojego przebaczenia naszych grzechów, uwolnienia nas od kary i śmierci, i piekła, tych wszystkich mocy cudownych, jakie mogą być naszym udziałem w Jezusie, ale też i tych niewygód, i tych cierpień, i tych ofiar, które winniśmy znosić, jeśli chcemy być w Twoim Królestwie, jeśli chcemy iść za Tobą. Pomóż nam, Panie, to wszystko przyjmować, pomóż nam tak żyć i też tak głosić, żebyśmy nie głosili fałszywej Ewangelii, czy zniekształconej Ewangelii, czy częściowej Ewangelii, ale żebyśmy głosili całą Ewangelię, tak jak, Panie, Ty nas pouczasz, tak jak Ty nam objawiasz w swoim Słowie. Daj nam odwagę i daj nam też ufność, że to jest właśnie ta zbawcza Ewangelia, że to, gdy głosimy Twoją Ewangelię, może dla człowieka zmysłowego coś nie do zrozumienia, nie do przyjęcia, ale dla tych, którzy wierzą, to Twoja moc, Boże, by zbawić, by uratować ludzkie dusze. Daj nam być wiernymi świadkami Twojej Ewangelii. Też modlimy się o naszych braci, siostry, zwiastujących Twe Słowo, ewangelistów. Panie, by głosili całą Ewangelię w mocy Twego Ducha, ku Twojej chwale, ku zbawieniu ludzkich dusz. Amen. Amen. Amen.